Псалом 16. Бережи мене, о Боже, бо я до Тебе прибігаю. Я кажу Господові: Ти – мій Господь, добро моє, немає нічого над Тебе. До святих, що на землі, до шляхетних, уся моя любов до них. Помножують собі страждання тії, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ливних жертв з крові, не спом'яну імен їхніх моїми устами. Господь – частка моєї спадщини і моєї чаші. Ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя – подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене моє серце. Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці, не захитаюсь. Тим-то й радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно. Бо не покинеш душі моєї в Шеолі, і не даси твоєму побожному уздріти зітління. Ти мені стежку життя покажеш, повноту радощів, що в тебе, блаженство по твоїй правиці вічне.